Ja, we gingen op zoek naar informatie. Ik zie daar wel een heel groot bord staan. Misschien dat daar iets op staat. Oh, maar dat bord dat staat wel een beetje ver weg. Nou, ik ga even proberen om bij de kunst te komen, maar ik moet nu door menshoge begroeiing die bestaat uit riet, gras, bramen. Het is heel divers. Maar er is wel iemand eerder hier geweest. Ja, nou, ik ben nu bij de kunst gearriveerd. Dat zijn hele grote, witte, platte beelden. Licht figuratief zou ik het willen noemen. Met dingen die lijken op dieren en op planten. Ja. Ik kan het niet goed omschrijven verder. Oh, maar ik kan nu wel ook bij dat bord komen. Ik ben bijna bij de sloot. Ik moet even uitkijken nu. Oh ja, kijk eens daar. Het is een heel groot bord en daar staat informatie op. Maar ik kan het nog niet lezen. Nou, we zijn er. Dan moet ik tegen de zon in kijken. Het verlangen. Dit kunstwerk is gemaakt door het kunstenaarsduo Bergman en Janssens. Met drie S'en. De titel Het verlangen wijst naar verschillende stadia van het menselijke verlangen. De aap verwijst naar lust. De keizerskroon naar schaamte. En de hond naar trouw. Meer beeldengroepen uit deze serie staan in de openbare ruimte van Delft, Bleiswijk en Utrecht. De sculpturen zijn gemaakt van plaatstaal en variëren in hoogte van 2,5 tot 4 meter. Investering in dit kunstwerk past binnen de doelstelling van en het seizoensgebied is ontwikkeld om tot een aantrekkelijke omgeving te maken voor bezoekers. Je moet godverdamme mensen godverdamme vervoeren, kankerleiers. Voor meer kunstwerken met de titel Het Verlangen. www.bergmanjansens.nl Kunst in de openbare ruimte. Nou, goed. Dus gelukkig is de NS ook bezig met kunst. Naast het tijdsvervoeren van mensen, daar gaat nu iets heel erg mis. Ik heb geen geluid meer. Waarom niet? Zijn we er weer? Ja. Nou, ik struikel even over het draadje. Ik ga weer proberen om weg te komen hier. Want, Zo, nou, ik ben weer op de Rimboe, op het eerder al betreden pad. Dat loopt een stuk makkelijker.